cała struktura działania. Mam nadzieję, że to jest kwestia najbliższego tygodnia. Antoni Macierewicz dodał, że zgodnie z poprawkami do ustawy zgłoszonymi przez prezydenta w komisji nie mogą zasiadać parlamentarzyści. Zauważył jednak, że nie wyklucza to polityków. Zgodnie z poprawkami zgłoszonymi przez prezydenta komisja utraciła też możliwość nałożenia zakazu pełnienia funkcji publicznych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie i miejscami na północy przelotny opad deszczu, a na krańcach południowo-wschodnich także burze. Temperatura od 20 stopni nad morzem do 29-30 na krańcach zachodnich, a wiatr słaby i umiarkowany zachodni. Pięć i pół minuty po godzinie 8:00. Państwo słuchają Pory na Trójkę. Dzisiaj nie tylko o wakacyjnych strojach albo o braku stroju. Zajmiemy się także naszym bezpieczeństwem i tym, na co warto zwrócić uwagę, kiedy odpoczywamy na plaży. Pół minuty po godzinie 8:00. Co państwo sądzą o wczasowiczach niekompletnie ubranych? Uważam, panie redaktorze, proszę państwa, że jak najbardziej należy przywrócić normy obyczajowe i to w wielu miejscach, nie tylko w miejscowościach wypoczynkowych, bo dzisiejsze niestety społeczeństwa są zdziczałe niestety. Żyjemy w czasach takiego rozproszenia, że należy powrócić do kultury po prostu. Wszystko jest kwestią smaku, a tego smaku, jak widać, jest coraz mniej. Dwie dwójki i siedem trójek i jeszcze jeden głos. Pewnie często też ci ludzie powołują się na taką wolność, prawda, że można robić wszystko praktycznie. Dobrze by było też, żeby się ludzie zastanowili się czasem, że tam, gdzie zaczyna się czyjaś inna wolność, tam tej osoby się kończy, no bo wszyscy jesteśmy równi, więc jeżeli w takich miejscach no jakiś minimum kultury czy dobrego tonu raczej jest wymagane, no to wtedy też powinni się ci ludzie podporządkować takim regułom i jednak chodzić ubranym, no bo też nie szalujmy się, różnie ludzie wyglądają na golas. A może ktoś uważa, że wygląda dobrze, no i kto ma decydować o tym, czy można, czy nie można się pokazać? Czekamy na państwa telefony. Już prawie 11 minut po godzinie 8. Program Trzeci Polskiego Radia. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Zamykam oczy i liczę do 13. puszczam ze smyczy każdą męczącą mnie myśl. Gwiazdy formują trójkąty i kwadraty. Dziś je w kieszeniach będę do ciebie niósł. Czym warto pamiętać, jadąc na wakacje, by nie wrócić z nich bez telefonu, zegarka czy innych cennych rzeczy? Powiedzą Państwo, że to porady dość podstawowe, ale dla naszego dobra warto je sobie przypomnieć, mówi Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Każdego roku tak naprawdę przypominamy o tym, żeby na plaży uważać na swoje rzeczy. Tak jak turyści przyjeżdżają do nas, tak samo na tak zwane gościnne występy przyjeżdżają złodzieje. No i musimy pamiętać o tym, że to oni nas obserwują i wykorzystują właśnie naszą beztroskę i to, że w tym czasie jesteśmy rozluźnieni, no i niekoniecznie na pierwszym miejscu stawiamy swoje bezpieczeństwo i pilnowanie rzeczy. Ja widziałem takich nieroztropnych plażowiczów, którzy zostawili rzeczy na kocu, poszli się kąpać z całą rodziną. Pamiętajmy, że jeżeli idziemy do wody, to niech zawsze zostanie na kocu jedna osoba. Mam wątpliwości, czy prosić o pomoc osobę, która leży obok na kocu. Nie wiemy, kto to jest. Może jest to osoba, która właśnie czeka na takie pytanie i chętnie się w tym złym sensie zaopiekuje naszymi rzeczami. Dlatego, jeżeli warto chodzić większą grupą nad wodę i warto, żeby choć jedna osoba została na tym kocu i po prostu patrzyła na nasze rzeczy. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to szukajmy innych sposobów. Jednym z nich może być na przykład zapakowanie do woreczka jakiegoś strunowego, wodoodpornego, ważnych dla nas rzeczy i zakopanie ich na przykład w piasku pod kocem. Nie mówię, żeby głęboko kopać, natomiast tak, żeby złodziej tego nie znalazł, bo też nie będzie miał czasu po prostu, żeby szukać tak dokładnie. On będzie brał rzeczy, które są na widoku. No tak, przechodzi sobie i patrzy, o tutaj leży telefon, więc szybko go można ukraść. Dokładnie. Okazja czyni złodzieja. Pamiętajmy, że oni nas też obserwują. Mają mało czasu, żeby okraść nas, dlatego utrudnimy im to po prostu jak najbardziej. Ale są też tacy, którzy lubią spać na plaży. No i wtedy są już łatwym kąskiem dla złodzieja. Tak, policjanci również przyjmują tego rodzaju zgłoszenia. Niekoniecznie są to plaże, ale są to też czasami parki albo jakieś miejsca takie rekreacyjne, gdzie te osoby pokrzywdzeni zasypiają, rzeczy mają obok w plecaku bądź przy sobie. No i niestety również tutaj czujność zawodzi i często stają się ofiarami takich przestępstw. Dlatego dbajmy o swoje bezpieczeństwo. My możemy dać wskazówki, sposoby, jak się przed tymi przestępstwami uchronić, natomiast pamiętajmy, że to my jesteśmy odpowiedzialni za własne bezpieczeństwo. Jeżeli sami o nie właściwie nie zadbamy, no to i najlepsi policjanci nam w tym nie pomogą. Z Kariną Kamińską z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku rozmawiał Grzegorz Armatowski. I'm just a part of everything. I stand on two legs and I learn to sing. It's not what was said and it's not what I heard. I walk with my dog and I whistle with the bird. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything.

Zapraszamy do reklamy. Marian, a w wakacje to może byśmy remont w kuchni zrobili? No, a sprzęt to w Media Expert kupimy. Mają takie fajne multirabaty. Jak weźmiemy lodówkę, piekarnik, płytę i zmywarkę, to automatyczny ekspres do kawy dostaniemy za... Złotówkę? Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko Ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Dużo się dzieje na polskich drogach, niekoniecznie dobrego. Maciej Oswald zna szczegóły. Zaczynamy od ekspresowej trójki. Lubin, południe, Legnica, północ. W Chrustniku po kresie 3 aut osobowych i ciężarówki nie da się przejechać prawym pasem do Bolkowa. Na 278 km ekspresowej trójki jest zwężenie. A na ekspresowej 8 w miejscowości Siestrzeń zderzyły się 2 samochody osobowe i 2 ciężarówki. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale uwaga, nie da się przejechać w kierunku Warszawy. Cała ekspresowa 8 w miejscowości Siestrzeń jest w pełni zablokowana. Jedziemy na obwodnicę Trójmiasta, na węźle Gdańsk-Szadułki na S6. Stoi popsuta ciężarówka i blokuje jeden z pasów w kierunku Gdyni. Na 338 km ekspresowej 6 jest wąskie gardło. I jeszcze kierunek Wołogoszcz, droga krajowa 22 w Lubuskiem. Tam po pożarze ciężarówki służby zdecydowały o wprowadzeniu ruchu na zmianę jednym pasem na 112 km i tak będzie co najmniej jeszcze przez godzinę. Na koniec A4 zdejmujemy nogę z gazu w kierunku Krakowa między węzłami Tarnów Centrum i Tarnów Mościce. Wszystko dlatego, że jezdnią w kierunku stolicy Małopolski spacerują sarny. W Trójce skrót serwisu i Michał Jędrzkowiak. Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz nowe plany obrony Europy będą głównymi tematami rozpoczynającego się dzisiaj w Wilnie szczytu NATO. Do stołu zasiądą przywódcy 31 krajów członkowskich sojuszu oraz Szwecji, która jeszcze nie jest, ale wkrótce będzie członkiem NATO. Turcja wyraziła na to zgodę, poinformował sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg po spotkaniu z premierem Szwecji i prezydentem Turcji. Szef NATO nazwał tę zgodę historyczną chwilą. Mija 80. rocznica zbrodni wołyńskiej. W tak zwaną krwawą niedzielę 11 lipca 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zaatakowali Polaków w niemal 100 miejscowościach. Oficjalne obchody rozpoczną się za 2 godziny mszą świętą w Katedrze Polowej w Warszawie. Jewgenij Prigorzyn przerzucił kilkuset swoich najemników z Republiki Środkowoafrykańskiej do Rosji. Do Moskwy wyleciało ponad 500 zdemobilizowanych członków grupy. Eksperci zwracają uwagę, że może to być związane z przejmowaniem przez Putina aktywów Prigorzyna w Afryce po nieudanym buncie. Pełny serwis o 9:00. A o sporcie Robert Grzędowski. Iga Świątek przed szansą na półfinał Wimbledonu. Liderka światowych list zagra dziś w ćwierćfinale tego wielkoszlemowego turnieju z Ukrainką Jeliną Switoliną. Switolina jest najniżej notowaną tenisistką w gronie ćwierćfinalistek. Zajmuje dopiero 76. miejsce w rankingu WTA. Wraca jednak po dłuższej przerwie związanej z macierzyństwem. Polka i Ukrainka znają się dobrze i darzą sympatią, ale na korcie nie będzie sentymentów. Mówi o tym Iga Świątek. Wiem, że jak obie wyjdziemy na kort, to będziemy walczyć niezależnie od tego, jakie mamy relacje poza kortem, więc po prostu ja się skupię na grze. Przyznam, że nie trenowałyśmy nawet od jej powrotu po ciąży, więc tutaj oprę raczej na to, co mi powie trener, taktykę. No ale fajnie, że po prostu znamy się, że wiem, jak ona gra. Po prostu podejdę do tego meczu jak do każdego innego. A będzie to pierwszy dziś mecz na korcie centralnym Wimbledonu. Początek gry o 14:30. W trzeciej rundzie gry podwójnej mężczyzn wystąpi dziś Jan Zieliński, Polak i Monakijczyk Hugo Nys zmierzą się z rozstawionymi z 13, Brytyjczykiem Jamie Murrayem i Nowozelandczykiem Michaelem Vinasem. To będzie trzeci mecz dnia na korcie numer 2. A na stadionie w Częstochowie piłkarze Rakowa rozpoczną dziś kwalifikacje do Ligi Mistrzów. Rywalem estońska Flora Tallinn. Cieszymy się bardzo na inaugurację nowego sezonu na własnym stadionie. Jesteśmy przekonani o tym, że kibice będą również czuć wagę kwalifikacji Ligi Mistrzów i będą nas wspierać już od pierwszych minut. Mówił trener Rakowa Dawid Szwarga. Początek meczu o 20:00 to rzecz jasna pierwsze spotkanie, rewanż za tydzień w Estonii. Aby awansować do fazy grupowej Champions League, mistrzowie Polski muszą przejść przez 4 rundy kwalifikacji. Po dniu przerwy kolarze wrócą dziś do rywalizacji w Tour de France. Czas na 10. etap górski, choć niektórzy powiedzieliby pofałdowany. Start w parku tematycznym Wulkania w Puy-de-Dôme, meta w miejscowości Izoa. W żółtej koszulce lidera pojedzie Duńczyk Jonas Vingegaard, który ma 17 sekund przewagi nad Słoweńcem Tadejem Pogaczarem. Polacy na razie poza czołówką wyścigu. Rafał Majka w generalce jest 29. Michał Kwiatkowski 57. Więcej chmur, zwłaszcza na północy i na wschodzie, i tutaj przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie burze. Temperatura od 22 stopni nad Zatoką Gdańską i na Suwalszczyźnie do 30 na krańcach południowo-zachodnich. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. A co ówczasowiczów? Nagość, czy też, jak to się mówi, golizna na plażach, owszem. Ale panowie paradujący z pluszkami piwnymi po ulicach kurortów i wchodzenie z takimi bruszkami do restauracji, no to przepraszam, ale dla mnie to jest po pierwsze brak kultury, a po drugie, no panowie, dbajcie o nasze, o swoje sylwetki. No jeśli się nie poprawimy, to może komuś wpadnie do głowy, żeby wprowadzić sankcje jakieś, proszę państwa, tylko na czym miałyby polegać i co zrobić z takim niesfornym plażowiczem? Nasz numer do dyspozycji. Trochę marzeń i dużo, dużo cię. sobie trzymam krótkich wdechów, trochę śpiewu i dużo, dużo ciebie trzeba mi, dużo ciebie trzeba mi. Jesteś jak ulubiona piosenka, w co chodzi mi wciąż po głowie, no wciąż po głowie. Jesteś jak ulubiona piosenka, w co chodzi mi wciąż po głowie, no wciąż po głowie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great. Rozmawiamy dzisiaj o plażowaniu poza plażą. Państwa opinie na ten temat. Myślę, że to jest cienka granica między wolnością a dobrym smakiem. Dla wszystkich tych, dla których nie stanowi to problem zdjęcie koszulki czy ściąganie butów w restauracji, przebieranie paluszkami pod stołem, a inni to widzą. Jestem za tym autentycznie. Jest to bardzo niesmaczne, jeśli się je posiłek. Najprzystojniejszy facet, najpiękniejsza dziewczyna odbiera niechęć. Jestem za, żeby jednak na plaży tylko. Nasz arbiter elegancji w studiu, Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, już bez przesady. No i co z pani, tym arbitrem. I co pani na to chodzenie bez koszulki poza plażą? No nie, chociaż nie, ja ostatnio to nie fajne pani jest. Wysłałem zdjęcie nasze takie w wodzie. No dobrze, ale to było w wodzie. No trudno, żeby w wodzie wchodzić w koszuli z krawatem jeszcze może. No tak, ale może to było niestosowne. Tak się teraz zastanawiam. No może to spróbuj inaczej. Możesz wejść w garniturze nawet możesz wejść, o ile masz garnitur. To by było też ciekawe. No, proszę bardzo. Jestem otwarta na wszelkie zdjęcia. Mogę je nawet gdzieś tam udostępnić. Czyli elegancko się ubieramy do restauracji, po mieście także chodzimy niekoniecznie ubrani, elegancko, po odziani. Prostu inaczej niż na plaży. To wystarczy. Wystarczy inaczej, tak? Wystarczy inaczej niż na plaży. Niekoniecznie w jakichś gadkach. Zresztą zauważyłam, że panowie, chłopaki mają taką skłonność do obnażania się. Jak jest tylko powyżej zera, to noszą krótkie spodnie. Proszę państwa, to dla tych wszystkich, którzy noszą do pracy krótkie spodenki, mnie też się nieraz oberwało. Kończy się nasze spotkanie. Proszę o ciszę w studiu i w słuchawce także. Proszę państwa, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Michał Jakubik, Radek Bielawski, Staszek Perzyna, Piotr Firan. Kwadrans pozostał, nieco ponad kwadrans pozostał do godziny 9:00. My słyszymy się jutro, a teraz Beata Michniewicz i jej gość. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu jest Paweł Soloch, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy będzie zgoda na włączenie do NATO Szwecji, ale wczoraj wieczorem prezydent Turcji zgodził się na przekazanie parlamentowi Turcji wniosku o akcesję Szwecji do sojuszu. To przekazał Jens Stoltenberg. Czy to oznacza, że już nie stanie temu na przeszkodzie nic? Wszystko na to wskazuje, ale oczywiście nigdy nie można powiedzieć na 100%. Turcy zgłosili pewne, trudno powiedzieć, warunki, oczekiwania. Jak zwykle Turcy. Jak zwykle Turcy i tak było i przy niejednym wcześniejszym szczycie. Tym razem padło hasło wznowienia akcesji Turcji do Unii Europejskiej. Jakaś tam... Czyli transakcja jest związana, no, wykraczająca poza NATO. Tak. Do końca zostało, ale jakaś deklaracja ze strony Unii Europejskiej padła w tym względzie, więc no, będziemy śledzić ten proces. Wygląda na to, że tak, Szwecja będzie członkiem NATO, chociaż no, jeszcze nie na tym szczycie, no bo musi ten proces, to trzeba liczyć parę tygodni, dni w samej Turcji przejść. No, jest obietnica, jest deklaracja Erdogana. Mówi pan nie na tym szczycie, ale ważne było, żeby tę decyzję przekazać właśnie teraz. Prawdopodobnie znajdzie się to w komunikacie końcowym szczytu. Właśnie zapowiedź akcesji Szwecji. No i to jest rzeczywiście bardzo pozytywna wiadomość. Czekamy na pełną jej realizację. To jest najistotniejsze. Prezydent Joe Biden zapowiadał przed szczytem NATO nakreślenie mapy drogowej dla członkostwa Ukrainy w sojuszu, ale z analiz ekspertów wynika, że może nie być jedności w tej sprawie. Myśli pan, że będzie, jeśli chodzi tylko, już nie mówię o samo członkostwo, tak, ale o nakreślenie tej mapy z jakimiś konkretami. Tak. No, zobaczymy na komunikat ostateczny. Historia z Turcją pokazuje, że rzeczywiście to nie jest tak, że ten szczyt już jest przed jego rozpoczęciem przygotowany. Tam pewne rzeczy będą się docierały. Chodzi oczywiście o zapisy w końcowych deklaracjach. Wygląda na to, że Stany Zjednoczone podejmując jakieś tam formy również kontaktu, bo trudno powiedzieć dialogu z Rosją, chcą sobie zostawić pole manewru, więc prawdopodobnie no coś Ukraina otrzyma, jeśli chodzi o zbliżanie się do NATO. Czy to będzie... co może otrzymać Ukraina? Najważniejsze to, co w tej chwili Ukraina otrzymuje, to są oczywiście dostawy broni i one są ciągle jeszcze niewystarczające, w znacznej mierze spóźnione, no ale są, tak? Więc Ukraina prowadzi wojnę, to jest najistotniejsze. Jest zapowiedź Rady na to Ukraina. Pytanie, w co ta Rada, ale jeżeli powstanie, rada, będzie wyposażona? No przypominam, tak, że była, nie wiem, czy jeszcze jest, była Rada NATO-Rosja. NATO-Rosja, NATO-Ukraina. Były dwie rady. No więc właśnie. Zebrania NATO-Ukraina. Ukraina były blokowane między innymi postawą Węgier przed agresją rosyjską na Ukrainę. Czy to będzie map, ten słynny map, czyli ten plan dochodzenia do członkostwa w NATO, który został, przypomnę, zablokowany wiele, wiele lat temu, w 2008 roku, w czasie szczytu w Bukareszcie przez Niemcy i Francję, dla Ukrainy, dla Gruzji w tym okresie. To zobaczymy. Myślę, że to będzie raczej jakaś deklaracja, być może obudowana w jakiś mechanizm konkretnych konsultacji, ale no, oświadczenie prezydenta Bidena, postawa Niemiec jest jednoznaczna. No, dopóki trwa wojna, nie będzie członkostwa i o konkretach no, raczej tutaj no, trudno sobie wyobrazić, jakiego rodzaju konkrety oprócz samego członkostwa mogą tutaj położone być na stole. Ale myśli pan, że prezydent Zełenski zdaje sobie z tego sprawę, że dopóki trwa wojna, nie ma mowy o członkostwie Ukrainy w NATO, czy jednak liczy tutaj, że coś się zmieni, że będzie jakaś refleksja, no bo to jest trudna sprawa. Bo jeśli Ukraina miałaby być kolejnym członkiem NATO, no to wtedy NATO musiałoby ruszyć na pomoc. No więc właśnie, więc członkostwo Ukrainy w NATO, nawet w jakiejś perspektywie, jeżeli stworzy się konkretną perspektywę dla Ukrainy, załóżmy za 3 lata, za 5 lat, a wojna już o charakterze podjazdowym będzie trwała, no to w tym momencie NATO musi wystąpić, tak? Wtedy mamy wojnę NATO z Rosją, tak? Czyli po prostu mamy wojnę światową do końca, wtedy. Myślę, że tak, że do końca konfliktów na dzień dzisiejszy, bo tego nie wiemy, jak sytuacja będzie się rozwijała, ale do końca konfliktu, dopóki trwają walki między Rosjanami a Ukraińcami, myślę, że data wejścia Ukrainy do NATO nie zostanie wskazana, nie zostanie określona, czyli ergo prawdopodobnie nie będzie wskazana właśnie ten taki guidance, ten przewodnik taki, który mówi, że jeżeli zrobicie to i to, no to będziecie krok naprzód, 2 kroki naprzód, 3 kroki naprzód, tak jak myśmy przeprowadzali naszą akcesję do NATO, czy później naszą akcesję do Unii Europejskiej. Ale jak powiadam, sytuacja jest dynamiczna. Ale ona się na tym szczycie nie zdynamizuje. Myślę, że nie. Myślę, że nie, ale sens podnoszenia tej sprawy jest taki, że przynajmniej jeżeli Ukraina nie otrzyma konkretnej daty swojego członkostwa w sojuszu, no to przynajmniej uzyska inne wsparcie ze strony sojuszu. Bo ja przypomnę, do tej pory... A te gwarancje bezpieczeństwa na wzór gwarancji, jakie ma Izrael. To jest coś, co może Kijów usatysfakcjonować? No ale jakiego rodzaju gwarancje? Czy to są gwarancje pełnego bezpieczeństwa? No, to oznacza znowu trzecią wojnę, tak? mogłaby być gwarancja, nie wiem, ochrony przestrzeni powierzchni. To również niesie ze sobą ryzyko konfliktu Rosja-NATO. Natomiast gwarancje bezpieczeństwa na pewno muszą być omawiane i muszą być zdefiniowane w perspektywie, miejmy nadzieję, że w końcu to kiedyś nastąpi, rozmów pokojowych. Tak? I wtedy rzeczywiście Ukraina musi dostać coś lepszego niż swego czasu gwarancje w Budapeszcie, które się okazały wydmuszką. Panie ministrze, pan wspomniał przed chwilą szczyt w Bukareszcie w kwietniu 2008 roku i dyskusję o członkostwie Gruzji i Ukrainy w NATO. Za sprawą twórców filmu Reset dowiedzieliśmy się o wstrzymaniu listu prezydenta do przywódców państw NATO. Ten list chyba w końcu został przekazany, ale czy gdyby on był przekazany przed 1 kwietnia, tak jak sobie życzył pan prezydent, to by coś zmieniło? Nie wiemy, bo tak jak powiadam, co do zasady, te szczyty NATO, w których ja miałem możliwość przy boku pana prezydenta uczestniczyć, pokazują, że rzeczywiście jest tak, że przed szczytem wydaje się, że wszystko już jest uzgodnione, już ci szerpowie tam wszystko uzgadniali, ale jednak rozmowy, dyskusje kuluarowe w różnych kwestiach i często takich zasadniczych trwają czasami do samego końca, więc teraz możemy tylko spekulować. No na pewno lepiej było, żeby ta Polska ten list przekazała, niż to, że ten list nie został przekazany w terminie, jaki życzył sobie wtedy prezydent Kaczyński. No niektórzy mówią, że to jest zdrada dyplomatyczna, inni mówią, że właściwie to jest bez znaczenia. No nie, każdy tego rodzaju gest ma znaczenie, jak wielkie i jaką rolę by to odegrało. No tego już, o tym się nie przekonamy, bo to nie nastąpiło. No w każdym razie źle się stało, że to nie zostało dokonane. Ale w każdym razie po szczycie, bo ja sięgnęłam sobie do konferencji po szczycie prezydenta Lecha Kaczyńskiego i on mówił, że jest usatysfakcjonowany w ostatniej chwili przy znacznym udziale Polski. Została zmieniona treść komunikatu. Tam jest przede wszystkim stwierdzenie, że Ukraina i Gruzja, bo o niej też należy pamiętać, będą członkami NATO. To jest najistotniejsze, mówił na konferencji prezydent Lech Kaczyński. Dokładne stwierdzenie brzmi, staną się członkami NATO i nie pewnego dnia, tak jak było w początkowej wersji. To jest bardzo, bardzo dużo i zarówno prezydent Juszczenko, jak i prezydent Saakaszwili wyrazili swoje wielkie zadowolenie. Także no to pokazuje, że tak, właśnie to co się dzieje, tą dynamikę szczytu, akurat tutaj pozytywną, list nie został przekazany wcześniej, no ale wystąpienie naszego prezydenta Lecha Kaczyńskiego i działania podjęte, rozumiem, tam w kooperacji z tymi państwami, które tradycyjnie są za poszerzeniem NATO, odniosły przynajmniej taki skutek, że nie zrezygnowano z członkostwa Ukrainy i Gruzji w NATO, no to na tle tego, co się zapadało przed tym szczytem, no to był to niewątpliwie sukces. A co teraz może osiągnąć Polska? Pytałam o Ukrainę, ale co może osiągnąć Polska? To wzmocnienie wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Wiemy, że będą zatwierdzane już plany obronne NATO, już ta cała wskutek przede wszystkim agresji rosyjskiej na Ukrainę zmieniła się. O tym się dyskutowało wcześniej, ale teraz ta filozofia NATO, realizacja tej filozofii NATO uległa przyspieszeniu, że już nie mówimy o odstraszaniu, tylko mówimy o obronie. To znaczy, że mówimy o działaniach natychmiastowych. No mamy doświadczenie, w pamięci doświadczenie Buczy i Irpienia, gdzie właśnie agresja rosyjska jest związana z męczeństwem, masakrą ludności cywilnej. Zmieniła się nasza doktryna polska, prawda, że nie prowadzimy jakiejś wojny manewrowej, tylko musimy bronić od razu naszego terytorium, jeżeli chcemy bronić naszych obywateli przed okrucieństwem najeźdźcy, bo co pokazał na Ukrainie. I to też stało się myślą przewodnią dla planów obrony NATO. Budowanie systemu reagowania natychmiastowego, nie gdzieś wycofania się i kontrataku, tylko widząc jak zachowuje się armia rosyjska, no po prostu trzeba od razu od samego początku bronić tego przysłowiowego centymetra ziemi należącej do państw NATO. Panie ministrze, prezydent Andrzej Duda zapowiedział wczoraj wniesienie do Sejmu ustawy o planowaniu obronnym, która ma wzmocnić koordynację władz politycznych oraz wojskowych w planowaniu obronnym właśnie zarówno podczas pokoju, jak i podczas potencjalnego kryzysu i przyspieszyć podejmowanie decyzji. Teraz były z tym problemy? No to są doświadczenia pewnego dłuższego procesu, który ten proces, jeśli myślimy o planowaniu, no uległ przyspieszeniu i weryfikacji wskutek zdarzeń związanych z agresją rosyjską przeciwko Ukrainie. Przypomnę, że wcześniej rozpoczęły się działania w pierwszej kadencji pana prezydenta dotyczące zmiany systemu kierowania i dowodzenia armią, gdzie powrócono do tego systemu, że jest jeden główny żołnierz, szef sztabu generalnego, który jest pierwszym żołnierzem Rzeczpospolitej. Później miał być drugi etap reformy. Były ćwiczenia kraj, które były ćwiczenia, w którym brali realni decydenci, najważniejsi w kraju, rząd, prezydent, marszałkowie Sejmu, Senatu, miały dalszy ciąg. I to wszystko prowadziło ku wnioskom, że trzeba te pewne zmiany udoskonalić i zmienić. Radykalne przyspieszenie nastąpiło oczywiście po 24 lutego. Również wydarzenia, które o czym wspominał w swoim wystąpieniu pan prezydent, rakieta w Przeworowie, prawda? W Przewodowie. I różne tego typu sytuacje. Obecność wojsk sojuszniczych realna, wielu tysięcy, głównie amerykańskich, na naszym terytorium i współdziałanie osłona szlaków przerzutowych, tak, bo Polska jest głównym hubem przerzutu pomocy wszelakiej, w tym militarnej dla Ukrainy, no to wszystko wymusza w sposób naturalny i w najbliższych dniach, tak jak zapowiedział pan prezydent, rozumiem, że będzie ten projekt ustawy będzie przekazany, tam ustawa i prace nad nią trwały już od jakiegoś czasu. Z udziałem Ministerstwa Obrony, także tak. To nie jest jakaś taka endemiczna, tak, czy odrębna. Panie ministrze, czy w związku ze szczytem powinniśmy się spodziewać jakichś prowokacji? Bo na razie jest tak, że Rosja ostrzelała Kijów nie po raz pierwszy, wcześniej tak. Lwów i tak dalej. Natomiast czy nasza granica będzie tutaj przedmiotem nacisku? No mamy na pewno elementy wojny hybrydowej. One już się realizują i na pewno musimy się cieszyć z każdym wariantem, który Rosja przygotuje, no bo tego typu atak właśnie, nacisk na naszą granicę, jak daleko posunięty, czy związany również z jakimiś działaniami sabotażowymi, tego nie wiemy, ale musimy być na to przygotowani. Tak czy inaczej, z punktu widzenia kosztów, ja nie mówię o kosztach politycznych, ale nakładów sił i środków, to są wyjątkowo relatywnie tanie akcje, a jednocześnie mogą odnieść skutek porównywalny z atakiem wojskowym, działając na psychologię decydentów czy obywateli kraju, który jest atakowany. No więc musimy być przygotowani na każdy wariant, łącznie z tym najgorszym, takim jak właśnie jakieś działania jakichś grup sabotażowych. Takie działania są zresztą podejmowane. Mamy informacje o aresztowaniu tych agentów rosyjskich, kolejnych, którzy działają na naszym terenie. Widać, że jest to przedmiotem zainteresowań Rosji. Czy jakieś decyzje zapadły już o podjęciu jakiejś akcji, tego nie wiemy. W każdym razie nie wiemy o tym oficjalnie. Natomiast no, musimy być na to przygotowani. Panie ministrze, to króciutko już właśnie musimy kończyć. Czy Rosja jest w kondycji równej tej, w jakiej była rok i kawałek temu? Wydaje się, że zewnętrzny, no to nawet nie wydaje się, tylko to wiemy, że ten autorytet zewnętrzny Rosji osłabł wyraźnie. Jakie są zdolności wojskowe Rosji? No na razie nie widzimy je w sposób jakiś tam dynamiczny. Natomiast autorytet Rosji, ten cały bunt Wagnerowców, co zresztą znalazło odbicie w reakcji chociażby Turcji, która zdecydowała się wydać zakładników, bo to oni byli w charakterze jakby takich internowanych oficerów